però mit esetben mikó meccsörget? Hát valami véget megszakad, ne? Mi a baj? Tököm szakad meg neked valami véget, nem áll a kerteni, már főd az ki. Jó, van, akkor mondjad, mit akarsz. Nem tudtam, hogy te vagy, máskülönben nem tettem volna, Lena. Hát persze, érted, reggel, és érted, hívlak basztásra visszahívni. Hívta reggel? Hát azt még nem tudom. Nem, a pöcsödet nem tudod, hát nézd meg azt a hívatát. Addig nincsen. Mi játszod már az összeget, érted, nem a kőkorban élünk. Na jó, van, akkor mondjad. Na. Hívott ez a Medáko, és azt mondja, hogy ő a szomszédunk ott a kutyás fődből, az eladja fődet. Ott az Attilának megadtam a telefonszámját neki, vagy hívja a fő, vagy el kell neki küldeni a fiadat, azt beszéljétek meg, mert akkor te vagy a szomszéd, azt mondta, a fő kínálja azt, akkor aha. Ha érdekel, hogy megveszél, ha érdekel, akkor én majd megveszél, aki megveszél, azt mondom. Szóval akkor az Attilának megvan a telefonszám, akkor majd fő kell hívni. Fő. De majd ha akarod, akkor elküldöm a fiadat, és azt majd fölhív tégedet azt. Hát jó van, de azért, hogy mennek a fődek? Én még azt sem tudom, hogy mennyi... Hát hogy mennek, hát majd megmondja, hogy mennyit kér érte. Hát jó van, és én unatom, hogy... De nem tudta, te számodat azt, akkor azért nem tudom, kiadta meg az énnek, azért hívott engemet. Aha, értem. Na, szersz. Na, szersz. Ja. Szia.